się kręci, a świat w miejscu stoi. Już się nie musisz dwoić i troić. I bez wyrzutów posłuchasz winylu. I bez obawy, że będziesz do tyłu. Ziemia się kręci, a świat w miejscu stoi. Już się nie musisz dwoić i troić. I bez wyrzutów posłuchasz winylu. I bez obawy, że będziesz do tyłu. To Wieża Bajzeli, nowa piosenka Miało się dziać. Przypominam, to wszystko nagrane, zmiksowane, nawet sfilmowane w separacji, izolacji, zapewne także dezynfekcji. Jest wersja do obejrzenia, gdzie? No tam, gdzie wszystkie piosenki, które mają wersję do obejrzenia. No tak nam się rozwija ta twórczość związana z otaczającą nas rzeczywistością. Panie mówią pół żartem na to, że to jest gangsta pandemiczna jakaś taka. Słychać także w radiu od czasu do czasu ballady czasu pandemii. No zobaczymy, jak nam się to wszystko rozwije. Zajrzymy teraz na płyty, które udało się nagrać, zanim to wszystko jeszcze się zaczęło. Taką płytę ma między innymi Mark Lanegan. Baby, don't baby, baby, I'ma bleed all over, yeah. This one lonely last time, yeah. This one lonely last time. Mark Lanegan skończył w listopadzie 66 lat i jak sam przyznaje, przez dużą część swojego życia robił wszystko, żeby to życie skrócić lub zakończyć, nadużywając wszystkiego, czego nadużyć można. No ale przeżył, stanął na nogi i oddał się pracy. Niedawno wydał drukiem wspomnienia, w których opisuje to swoje niełatwe życie, a także płytę, która się do tych wspomnień dramatycznych często przeżyć odnosi. Album nosi znamienny tytuł Straight Songs of Sorrow, a kluczowa na nim piosenka ma tytuł Skeleton Key. Say that you love me. Nobody has ever loved me yet, pretty baby. Crying, quit your crying. I have 10,000 tears that you can borrow. Come on, follow me down through the underground, and I will sing to you a song of sorrow. I will sing to you a sweet, straight song of sorrow. I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. Skeleton, oh yeah, skeleton key, bent and rusty. All of your dreams are locked away. The hands have stopped on the timekeeper's clock, and you have got to learn to breathe underwater. Yeah, you have got to breathe and breathe underwater. Skeleton key, bent and rusty, as broken as the heart the dirt has eaten. Love me, don't pretend I love me. I've lost enough to know when I am beaten. I've lost enough to know been beaten. I've lost enough to know when I've been beaten. Yes, I have lost enough to know. When I've been beaten. Mark Lanegan z płyty Straight Songs of Sorrow. To długa płyta, 15 piosenek, w większości dość długich. Wysoki poziom całości, taka dobra, dobra średnia. Nie wszystkie oczywiście pieśni tak wybitne jak ten Skeleton Key, ale polecam Państwu tego nowego Lanegana. Te pamiętniki na razie w wersji oryginalnej angielskiej, ale wierzę, że będzie także polskie tłumaczenie. I pozostaniemy blisko Marka Lanegana. Będzie także pobrudzona gitara i taki niski, chrapliwy głos, ale to będzie głos kobiecy. Wykonawczyni nazywa się Lucinda Williams. Bad news on my TV screen, bad news on the magazines, bad news on the newspaper, bad news on the elevator, bad news on the street, bad news on my car, bad news under my feet, bad news at the bar, all over my clothes, under my hat, on the radio, in the laundromat, hanging in the air, laying on the ground, walking up the stairs, bad news all around. No matter where I go, I can't get away from it. Don't you know I'm knee deep in it? bad news on my right, bad news in the morning, bad news at night. In my refrigerator, bad news on my sink, on my typewriter, bad news in my drink. Bad news on the walls, all over the floor, down the hall, knocking at the door. Bad news in the mail, follow me home. Bad news on my trail, bad news on my phone. No matter where I go, I can't seem to get away from you. Don't you know, don't you know, I'm knee-deep in it. Who's gonna believe liars and lunatics? Fools and thieves and clowns and hypocrites. Lucinda Williams o złych wiadomościach, które wyzierają z każdego kąta. W piosence pół żartem, pół serio, ale żarty to nie są za wesołe. No podobno złe wiadomości lepiej się sprzedają i tak to działa na całym świecie, jak się okazuje. Do słuchania tej muzyki polecam Państwu troszkę mocniejszy sprzęt niż słuchaweczki podpięte do smartfona. Będzie brzmiało dźwięcznie i przepięknie. Lucinda Williams to znana amerykańska wokalistka, ma na koncie 3 nagrody Grammy, 40 lat kariery. Śpiewa własne piosenki, głównie własne, gdzieś tak między rockiem, bluesem a country. Ma świetny zespół, no i ma nową płytę Good Souls, Better Angels. Płyta z mądrymi tekstami, także warto się tam zagłębić nieco w treści, o których Lucinda Williams chce nam śpiewać. Będzie jeden z ładniejszych utworów na tej płycie, z ciekawszych melodycznie. Piosenka o ciemnej stronie tak zwanych mediów społecznościowych. How do you manage with all you're going through? Look at the carnage you've left behind you. You run into dead end when you don't even try. You cut off your friends when you get too high. And now the press has found you out. One can only guess what this is about. And your so-called friends, they're out to surround you and all wrapping around you. These are the dark blue days, that much is true, and there are so many ways to cry. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Nowe płyty Marka Lanegana i Lucindy Williams, jeśli Państwo nie znają do tej pory, to być może warto troszeczkę cofnąć się, bo to płyty, które mają już historię czasem 2-3 tygodni, i sprawdzić, bo być może warto po nie sięgnąć. Mam jeszcze dla Państwa dziś dobry blues rockowy zespół z Chicago, The Steepwater Band. We'll be right back. Ciągle tak jeszcze grają, proszę Państwa, w Ameryce Północnej, nawet w Chicago, bo Ameryka jest wielka, także pod względem muzycznym. The Steepwater Band, album Turn of the Wheel. Za 5 dni czeka nas mała uczta gotycka, bo swój kolejny 16. album wyda brytyjska grupa Paradise Lost. Po 32 latach działalności zespół Paradise Lost wyda za 5 dni swój 16 album Obsidian. To jeszcze jedno podsłuchanie z tego dzieła dla Państwa.